περίμενες το αστέρι σου να είμαι εγώ. Δεν περίμενες τέτοιο έρωτα και ξαφνικό. Τούτε που περίμενες το όνειρό σου να έχει μάτια καστανά φωτεινά. Δεν περίμενες αυτά πάτη είπες είναι που περνά. Δεν περίμενες βιαστικά και ξαφνιασμένα φεύγεις. Δεν περίμενες παραπάνω από μένα. Πες μου τι περίμενες, τέτοιο έρωτα δεν βρίσκεις. Πώς μου δεν περίμενες βιαστικά και ξαφνιασμένα. Όσο θέλω εγώ. Δεν περίμενες τέτοιο έρωτα και ξαφνικό. Δεν περίμενες η καρδιά σου να χτυπάει δυνατά τρυφερά. Δεν περίμενες γιατί είχες πληγωθεί άλλη φορά.